Book 2 5 5 Landen en talen. Landen en talen. John komt uit Londen. John komt uit Londen. Londen ligt in Groot-Brittannië. Londen ligt in Groot-Brittannië. Hij spreekt Engels. Hij spreekt Engels. Maria komt uit Madrid. Maria komt uit Madrid. Madrid ligt in Spanje. Madrid ligt in Spanje. Zij spreekt Spaans. Zij spreekt Spaans. Peter en Marta komen uit Berlijn. Peter en Marta komen uit Berlijn. Berlijn ligt in Duitsland. Berlijn ligt in Duitsland. Spreken jullie allebei Duits? Spreken jullie allebei Duits? Londen is een hoofdstad. Londen is een hoofdstad. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. Frankrijk ligt in Europa. Frankrijk ligt in Europa. Egypte ligt in Afrika. Egypte ligt in Afrika. Japan ligt in Azië. Japan ligt in Azië. Canada ligt in Noord-Amerika. Canada ligt in Noord-Amerika. Panama ligt in Midden-Amerika. Panama ligt in Midden-Amerika. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.